ty za kurtyną wydasz. Nie brnę wciąż do przodu na oślep, zostawiając za sobą okruchy dnia. Tak to ja, krętymi ścieżkami swojej świadomości przemierzam czas, patrząc na każdego z was zagubiony w pogardliwym świecie zdarzeń, bezbarwnych postaci, wyblakłych marzeń. Tonę w mrocznej otchłani ludzkiej obojętności. Wołam z daleka, podaj mi dłoń, ja wciąż czekam. A ciemność stanie się światłością. Jak brzmi twoje imię, obdarz mnie swoją pozytywnością. Twoja magia, wszechobecna potęga świadomości. Być może jestem głupcem, gdy nie dostrzegam twojej miłości, lecz to ty stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo. Wiem, dlaczego więc cierpię, odpowiedz mi. Wiedzieć chcę, zapomniany pozostałem sam. Moje pragnienia, staję więc nagi u bram świątyni przeznaczenia. Ten ostatni raz uwierzę, by pokochać cię. Jesteś moją nadzieją, tylko ty możesz uratować mnie. Więc klękam przed obliczem twym, ja twój pierworodny syn. Zbłądziłem, bo zwątpiłem w swoje sny, wybacz mi. Dotknij mego czoła, dookoła mrok. Spraw, bym uwierzył, przywróć mi wzrok. Jest tego warta, by mówić o niej dużo, tak jak w górach gazda, wśród górskich gruzów opowieści prawdziwe snuje. Snus teraz rymuje to, co w sercu czuję. Jedyny prawdziwy, wiem, gdy ciebie widzę, bo kochasz prawdę i się tego nie wstydzisz. Stojąc na skraju utraconego raju, patrzę przed siebie i widzę tych, co wołają w niebiosa. Bóg jest im potrzebny, jak rolnikowi kosa na trawie rosa. Kto ją stworzył? Zadaję sobie to pytanie, bo ważne jest dla mnie, co się ze mną stanie. Nie jestem panem własnego losu i tworzę swą przyszłość. A wszystko to jest dla mnie prawdą tak oczywistą, jak to, że 2 plus 2 równa się 4, do cholery. Jestem zbyt nisko, by wzrokiem swym otoczyć wszystko. Jestem zbyt mały, by wiele znaczyć, lecz obecność są na ziemi, muszę jakoś zaznaczyć. Krzyczeć? Nie, boję się tego tak bardzo. Chodzi chyba o to, by na ziemi stać twardym. Gdy uciekam przestrzeń, muszę mieć pewność, że wrócę. Ja tutaj wrócę. Nieprzyjaciel mnie prześladuje, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich twoich dziełach. Rozważam dzieło rąk twoich, wyciągam ręce do ciebie. Moja dusza pragnie ciebie, jak zeschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, panie, albowiem duch mój omdlewa. Albowiem duch mój omdlewa. Wybaw mnie, panie, od moich wrogów. Do ciebie się uciekam, naucz mnie czynić twoją wolę. Bo ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. Przez wzgląd na imię twoje. Przez wzgląd na imię twoje.